छांड कृष्ण जुगल भैया, छांड कृष्ण जुगल भैया, भोर भई अंगना, छांड कृष्ण जुगल भैया, छांड कृष्ण जुगल भैया, छांड कृष्ण जुगल भैया, दीपक की ज्योति भिखी जुगल भैया, छांड कृष्ण जुगल भैया, छांड कृष्ण जुगल भैया, भोर भरी